الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. سورة نازعات کی مخکې حال د دنیا ذکر شو چې انسان لا الله رب العزت د دنیا کې کوم تنظیم کړی دی د دې ضرورت ولا پوره کړی په دې زمکه کې ټول نعمتونه د دې لپاره جمع کړی د دنیاي حال بیان اور پسې د آخرت حال ذکر کړي جویلیو فیضا جات توامت الکبرا کله چې هغه مصیبت لوی راشي نو بیا به انسان سکی نو دا حقیقت کې دا غي نه بدل لې چې هغه توامت الکبرا هغه لوی مصیبت کم وخت دی کم ورځ ده یوما دا دغې طامة الکبرا یو قسم تفسیر او ګرامر کې ورته بدل لوی دا وینا چې طامة الکبرا هغه ورځ ده یوما یتذکر الانسان ما سعى دا هغه ورځ ده چې یادوي به انسان خپل عمل نور څه به نه یادوي هر څه به یېري د دنیا ټول خوشحالۍ او مطلبونه هغه څه دنیا ټول ضرورتونه چې ده ته حاصل وو هغې نوم به نه اخلي صرف خپل عمل به یادوي ما سعى يتذكر الانسان د ذکر مطلب یو دال چې دا سوچ وکړي چې ما څنګه عمل کړی دی ما سعى خیر او شر هر قسم دی و یادې به دا هغه د لپاره پیدا من دی او که نقصانی په دې و یادې ما سعى حضرت مطلب دې تذکرو دا چرمان وکي چې ما عمل کړې دې روز د پاره نه خبره څنګه روز راځي سورې فجر یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی دا افسوس بکی هر انسان بدبخت انسان چې ما په خپل ژوند کې د دې ورځې لپاره ولې سن دي کړی د دې ورځې لمه ولې څه تیارې نه دي کړې قدمت له حياتي دلته هم هغه معنا یادې به انسان هغه عمل چې کړی او په دنیا کې نور عرص بیری صرف اعمال بیادی چه زمان غطواعتونا زمان عبادتونا دانند فیدی داولی بی عرص ییری او صرف عمل یو خودی وجه نچل تبل سفکار نرازی کنا حل تکی مال دولت اولاد یوم لا ينفع مال ولا بنون اخذ مال دولت زینده د زامنو او د خاندان او د قوم قبیله زینه دي الا امنت الله بقلب سلیم سره هغه باندې به کامیابی چې هغه پکې سا د ایمان کوشش کړي نو ځکه اول سنه یاد یو دویم وبرز تل جهنم لمن یرا ښکار بکړي شي جهنم چې د چا نه وپټ نه وي هغه چاته چې ویني لمن یرا چې څوک رویت کول شي لیدل کول شي جهنم وویني نو رویت خبر څوک کول شي کدی دنیا کې په نظر کې څه نقصان او کمی او دلته خو بنې کنا چې په کشفنا ان کوي تواکا او وسرو کلی یوم حدید الله به تنا پردی مرضی لري کې نو ویني به کنا لیمای یارا ریچانه او پټ نه وي ځکه دغه وخت کې بده بل سنې یادی بیا صرف خپل عمل بیا دی بل سپکار ناراضی والے صلی اللہ انسان الا ما سعى او عمل تفصیل کئ ما سعى شیری چې قیامت کې انسان داغي ذکر کئ داغي فکر کئ اذن اور سنا ناغه دوه قسمه بیانې او دا دوه قسمه دي یو تعامل صالح وي اول تعامل صحیح دو قسم عمل دی خودی دے کہ اغم آبادی ذکر کئی چه بد عمل انسان ولی کئی ندی بنیاد صدی ناغا ذکر کئی او نیک عمل انسان ولی کئی ندی بنیاد صدی فاما من طغى پس هغه څوک سرکشي کړو په دنیا کې د حد نه زیاتې کړو الله د کتاب او د انبیایو تکذیب کړو عصیان کړو فرعون ذکر شو کنه هغه مثال له فکذب وعصى سمعت بریا سا دا داغه توغیان نو دا هر چا توغیان دا غلی خواه من توغا هر چا چه دا حق مقابله کی دنیا کی سو حمد کرده سو کوشش کرده مال او بدن یه لگوله ده دا دید پاره چه دا حق دا دنیا نه ختم شی کغام بیاو کور پسینور حق پرستو او قران او سنت نو بس د دې په مقابله کې خپوره کوشش کړل توغه خپوره همت نه کار واسطه پاسر الحیات الدنیا او غره کړو ژوند دنیا په آخرت باندې دا بنیادی سیدونه دی آثار الحیات الدنیا یو انسان تا اغا عمل ذکر کو چاگا دا دا بدن نصادری کی بدنی کار لا سخ پی پزه نی او لا سخ پی دا اللہ دا حکم ما تحت نئی دا حدود نا تجاوز کئی نا توغا کی اغیط اشارہ اکڑا او آثر الحیات الدنیا کی دا دنیت دا دا دا دلو مقصد اغیط بیان کر ادھا غمخ کرے قرآن استکڑے دا دا علت پر شکل وان چې دا توغیانې ولې کړې دي زکه کړي چوا سر الحیات الدنیا دنیا له ترجیح ور کړي او په آخرت باندې دنیا له فضیلت ور کړي او په آخرت باندې د دنیا ډیر قدر او احترام یې کوو دین ته ډیر سپکا ته دنیا پرستو ډیر قدر او عزت کوو فضل کی داغی سر ډیر سخت محبت او حق پرست سر ډیر بنیتی وا د دیو جن توغیان پیدا شو دا پاول صورت کې هم دا سویل شیو سور علق کې چکلا ان الانسان لیطغى الله یقینا چې انسان سرکشی کړی دا دین انکار نشکی اولی کلی دا ارا استغنا زن تیوکات چیزو خو پارس برابری ما مال دیر دے اولاد دیر دے دسشی کمی نشتا نچتا تو غیان نکے نبل بسوک کئی حلتے ہم دا غوجہ ذکر کلی وا چار را استغنا در بد عمل خلاصه بیان کړه نو دد انجام دد عاقبت سره فین الجحیم هی المأوا نبی شکا جنت جهنم دد زیدو سیدو زین حسر یو کو هی المأوا دد د امه شپات کی دوزه دا جهنم شو د یو قسم بیان کړه سرکشو خلقو گمراہ خلقو تا مشرکینو حال دا بیان اور بس ای حال ذکر کی دا مومنانو اعمال صالحا اوغی کے وقت دو بنیادی خبری ذکر کی چه دوارو تعلق دا عقیدی سر دی دوارو تعلق دا انسان دا نیت او دا ارادی سر دی خواب نیت یې ډیر صحیح و اراده یې ډیره صحیح و نو عمل یې هم صحیح شو واما من خاف مقام ربه هغه څوک چې یریده د درېدو نه د خپل رب په مخ کې د حساب کتاب نه د خپل رب سره د جزا او د سزا د زری زری خپل رب سره وَنَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَامِ نُقَابُ کَلِهُ خُبَلْ نَفْسِ تَخْوَئِ شَاتُنَا نفس باندی قبضہ کلیوا نفس تینا ازاد نو چلی دلی دا بنیادی خبری او اصل کے خاف مقام ربی دا دیر بہترین عقیدہ دا سور رحمان کی مویلیو ولمن خاف مقام ربیه جنتان حلتے والد و جنت ذکر کریو چی اریگی دا دی خبرنا چی مقام ربیه مقام ربیه عام دے دنیا و آخرت دوالت نمرات دی د دنیا مقام دا د آخرت مقام دی کدا واخلی معنا نو موقت نه مراد ده خو کله کله چې یو بنده یو ګناه کوي جرم کوي او ناڅاپه فکر شي توبه وباسي چې الله معافی را کوي دا ولی زکا زلکی خوف تے کن زلکی خوف تے چیزا با قیامت کی اللہ سر سنگا ادری گم اگر سر با سنگا سوال جواب کوم ما سروال تا کسی بیا چا اللہ رب العزت زمانہ تبوسو کی دیتا خوف ویلش وکدا مقام دامانا چې دلته په دنیا کې دا عقیده ده چې الله ما باندې حاضر ناظر دې دا خو عقیده شته کنه او خامخای دا عقیده خو بدل الله رب العزت د ذات مبارک ساتو چې الله حاضر ناظر دې په هر حال کې په هر آن کې په هر مکان کې مونږ دا غو علم دلان دیو مونږ ایس وخت کې دا غو قبضې نه بار نه یو او دا دنیا کې مقام ربه او دا آخرت اخو معلوم دی اخو هرچا او ریدل دی لیکن چا پا صحیح معنی که او چا اسی نو دید پار دنیا کې ډیر آثار دی او ډیر سمرات دی او ډیر علامی دی چې څنګه وت پیژنې او باندې چیرې دې خدای نه یری پر چې څه خبره او توکین وي نه نه مونږه هشت ګناونو وغم دې تراتل انور دا کوي او دا په انسان باندې هر ورځ او شپه په دې 24 غنټې کې دا وختونه راځي ښا کله په کاروبار کې سغلتی او نقصان کوي ابل وت ترغیب ور کوي چې مړ ور کول اوس دې کې څه چللې نه نوي ګورب پیسې مې روغې اغستی دي مشه ولول نقصان ور کما پیسې خماله پورا را کړی دي خروغې دي نقصان پکې نشتا او سودا ولا نقصانی ورکما غبن وسرو نہ توبه توبه قیامت کې بیا الله له سره جواب ورکو دل دغه باز وکړه نو من خاف مقام ربه ولا خلق ضغت ويخا دغه سي کړه چې ان سو شیلان دي کی خوب ولنور دي شهر پر دې امانت تر سره اصفت لگی ذکوی دامنگا وری دلی استازان نا چی نبی علیہ السلامی اشپاوی خوب نو کرنے پابا سے دا بیاو پابا سے طول اشپا با دی چلتی رشپا انجر ترم مملین تپوسکو چی داو دی اگوی چرا مال چامال را کرو دا صدقی نامی اورسا کوشش میو کن یو سلور انس پا کی پاتے ہو سوک پیدا نشو آمی دا بالخ لان دیخے دے و بس خوب نرا دی تعویز دے اگر تعویز چی بچاو کی دا حال دقا سی من خواف مقام ربی ہی ہر بندہ کے دیشی ہر بندہ چچر تا دا بندہ حقی کنا توبہ دکا حدیث کے اور دراغلیو نبی علیہ السلام ویلو یو بنده دی چې هغه اسی په فرض باندې کلام یې په فرض بنا کړو ښا چې او زر الله پلار کې شهید شو نو بیا ژوند دې کلیشن بیا شهید شو نو بیا ژوند دې کلیشن بیا شهید شو شل زلا پوی چې پرده حق ور سره یې جنت ته نشتلې الله خپل حق واخی خود رضی خونه کی دے دید پار وی نو اغا انسان چری پر رضی حق نقبض کی اوغی تلاس نا چی چاوی کده اللہ ذلک کده اللہ یا رئیخا او دا مونگا اتاسو چی گورو کنا آو چی هر شی تبی کرکو چی اگر گو خیال کواخا خیال کوا دا شیم دازه کی خود خو فکر ورته کوا گوره خوا اکا او تا دیر فکر کئی نو بس آچا آوڑی نو ولی دا یرا نشتا کانا بزرکی کنی بیا ساجا تو چی دا مال دمر حفاظت کی گی دمر پا تالو پا جرندو پا بکسونو کی ساتلشی دا خودی وجه نه چې خلق کې دا خدای یره نشته کنه اغي پدې ندی شیرزاده چا مال دې پر دې حق دې ها تپوس به کیږي نه نه خو بس چې سیراون غاړل بس زده انسان پړل کې کړه الله خوف وې کنه کله ډېر کشران کشرانی تبو ته حیران شي مرګری ویرا کاږي چې زه جزو کنه اړه راځوي دا وردت دے جوڑ شوئے دے اگوی توبہ مونگ سر دا آوشتو گناہونو غم دے اتو ام نور پا شیطانو باندے ورا چے دا پا مشر او کشر پوری ندا خدا یو خوف دے چزلو کی راش ناغا باندہ ار وقت کے ار کار تفکر کئی خوا دا گولا دیر دا بردست عقیدہ دا کنا خوا اگر خلق ور پوری خان دی بولی کمو دی خلقو کی کمو کورونو کی چیز قرآن رڑا را غلی کنا ناغی دیر فکر کئی کسو کولی سشی راوڑی ناول خدا سوچو کی چیرنن دا سش پدا جمیش پدا مزداخو دا به رسم نه خالی نه ښا خپل ول نه ورولینو ولي اما من خاف مقام ربي دا څه کو څوک سره ورولینو تاسو ته کی چې زام سره ورولم زام سکړیو دا په دې سدي احدا چاولې د سدي دا چولې د سدي تاسو کوي خلق سوې ویو خو تاسو دا جوړ کړی ځان نه بس ارشه و حرامي حرامي حلال و بکی نئی ترسو تا پوس کوئے ہوئی اگر پوری خان دی خواہ اوغا دین ندے خبر چدا دا مسلمان حق دے جب خام و خاتا پوس کئی حدیث کراغلیو چی دعوت قبل اول قلازم دی دعوت ولی مئی کنور دعوتی نتبا قبلے واجب دی انکار ونکے پوئی کچری تلوڑی او غزے کی رضا سی او اولی دسو چگہ دا سنت خلاف اگر دا شریعت خلاف نواپس برا دی دعوت بن قبلے احادیث ذکر کرو دا حضرت علی رضی اللہ عنہ چاو په خپل دعوت ورک نبی علیہ السلام ته کله کله بند کرا ډوډې ډیر شکنه سالنوم ډیر ډوډې هم ډیر نو يروي د دینه او چاله ور کول غواړي دغه سي ډوډې وچاراول ونه حضرت فاطمه وي چیرې ک نبی علیہ السلام لوم دعوت ورک غار وخت یوګی کنه مخوي حضرت علی لال ور پسې دعوت ورک چې نبی علیہ السلام راغی دروازه کې ودریدو نبی آوا پس لړ حضرت علی ور پسې لاړ او ته وی مارد دکا یا رسول الله سشي واپس کړی ته راغلی وی موږ دل دعوت درکړو نڅه شي واپس کړ هغه چرته کور کې او پرده لګي دلیوا هغه پرده کې پتن نه کیه تصویرانو یا په ګیس نه خې نشانی وي لکه خلق چې او په زینو لګي دلی زه خدای چې الماری یا سنور اس دیوال ته ځوانند نبی علیہ السلام وي چمونگا داز دیتا نزو الی موزین مزوق چاو خیستا کلشوی زیب و زینت پیول رنگ روغن پیچولشوی مونگا داز دیتا نزو کنا دعوتی ہے واپس دا سو نقصان نقصانات خنن کی چی خلق پدی خیراتونو کی او پدی ولیمو کی سکی کنا گمرئی خدا دا نو د دې دعوت قبلول لازم نه دي کنه. یو ګمړې خونی ګوري چې سوره سوره ګمړې پکې ښا چې یو بنده د دې خیال ساتي او فکر کوي چلا بنا راستی د ګمړه زیدې مسلزان په زور غننګارو ما ولي ما کار ډوډې نشتا دا د لانه یریږي زکا کني دي په لو سر ډيري خبري خلق به توم پی غورن اور کوي چل کلا هوستا خپل خلقو خپل بنديان دیو نتولي رانلي دی وای چې مونږه دنیا رستو کړی دا آخرت هم مخکې کړی دی. دا سه توام او لیمله به هغه څوک راضی چې آثار الحیات الدنیا چری دنیا غره کړی دا په آخرت باندې امونږه غی کې نه یو مونږه آخرت پر کړی په دنیا باندې نن دا سه زینو لذو نوم دا سه خپلوانو تاجت شتا نوم دا سه غم خادو تاجت شتا اما من خاف مقام ربه دا په خوانو غره ډیر وخت د دینه خالی تیر شوی دی. دا خوست د قران او سنت سره دا خبره تازه شوی ښا هغه څوک چې ریګي د ملاقات د خپل رب نه او من کړی خپل نفس د خواهشاتونه د هوا ډیر سيزونه دي کنه ښا د خوراک د سيزونه نه دا وسې د شیطانې د کارونو نه د الله او لعب نه د ټنګ ټکور نه دا کیږي کنه ښا ولیکن زه خپل نفس قابو کړی چې نه سوال نه پیدا کیږي پینل جنتا هی المأوان یقینا جنت زیدو سیدو ذی خلق دین اخر کې بیا زجر ده څنګه مخ کې زواجر تیر شو چوي ایزا کنا عظاما نخره یسألونک عن الساعة ایان مرساها بیا بیا تپوس کی استانا په حق قیامت کی چکل وی رات لل دی مرسا هغه ده ول جبال ارساها مصدر میمی ده کل وی رات لل دی استانا تپوس کی تا ته قیامت سے علم ده فیما انت من ذکرها چرته ته د بیان د قیامت نن فیما انت کوم علم دې تا سره په حق د قیامت کې چې ته ول جواب ورکې فیما انت بی ایشن انت تذکر لهم علمها الى ربك منتها پترفو ذرفستا باندی انتها دا علم دا قیامت تا انتها دا علم سمانا لکه یو سلی تپوس کئی کئی دیونا دا بلنا دا بلنا دا بلنا ناخری اغب انده تورسی جی چاہتا علمی نمسل حل شی دلتا اللہ رب العزت وی چه تپوس کئی کئی کنیو مال برا دی بس چه مال راو رسی نو مسئلہ بحل شی تکا دی علم بلچا سرشتے نا کنا مخلوق سرنشتا کام بیادی کار سوکی خوا الہ ربی کم انتہا پدی تپوسو نو برسی اللہ تب رسی پتا رب درستا باندی انتہا دی علم دی قیامت تاں سوال پیدا شو او غیبوم وی چې تا تلایلم نشته نو ته څنګه پیغمبرې الله تعالی غ شان ذکر انما انت منذر من یخشا بشک تو يرون کې هغه چا لرا چې ریږي د الله نه ناغه خارچا لري يرون کې وکنه للعالمین نذیرا ټول دنیا لر يرون کو یواز من یخشاها لہنو کنا دیولی ذکر خاص کو ذکر فیدت دیو آغستانو دیرول دا پیغمبر آمو هر چالو لیکن فیدہ من اغسوک شو من یخشاها چیغا یریگی دا قیامت نا او دا غمی و سرامیشا نا اغا خلق لا دا پیغمبر انذار او بیان فیدہ ورکی ساحقت صرف دقا دیخوا تیرون کے تخبرون کے نئے تچاہتا دا علم دا قیامت اغا وقت و اغا تاریخ نشی خولے بلکہ سازی مواری انذار دے تا قیامت حیبت بیانے کانم یوم یرونا دا خلق با گمان کی پا قیامت کی دا خلق با گمان کی سنگا گویا کی دی فاغرت چوینی قیامت لم یلبسو نو بوئی چمون خو دنیا کے وقت نے تیر کڑے گمان بدا کی چمون خو وقت نے تیر کڑے دنیا کے اللہ عشیتن مگر یو مازی گرو بس مازی گرو لار او ضحاها او یاغ سحر ددی ضحاها یعنی اغا سحر چگد عشیت پشانتے ہو کنا زحا خود عشیه نئی و اضافت و تدید پارا کرده چه بس اغا سحر و مازیگر یوم رس وقتو ندیخا سفر اپا که نشتا ده پا لگوالی که سنگ چه مازیگر دیر لگ ده نو اغا سحرم دیر لگ ده نگوان بکی چه منگ دنیا کی دقا وقت تیر کرده ای یوم مازیگر او یا یو سحر زکا دنیا عمر خودی دو خوشحالی ہو کنا دیخو پزان قابو نو کڑے پابندی نو کڑے دا ازادی جون دی تیر کڑے و دو خوشحالی کنا اچھا قیامت اولی ناڑی رومر و تدمر لکھ کارا شو ادا مخی میلی سرے تواہا کی چوی بچی اللہ منگا خلا سرہ دی تیر کڑے وی نو عقل من باپ کا کرا پاسی او غبوی چنا الا بستم اللہ یوما لسول رضی صلی اللہ یو رضم تیر اکڑی دا باکی عقل من بکنا دا نور سنی دی خود قیامت ہے بد پتی خلق باندی مومنانو باندی نشتا اگی باندی یراو ہے بد نشتا اگیو پا امنی دا اللہ دا عرش دا سوری لاندی بوی فاخر دعوانا الحمد